राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास महाराज श्रावण शुक्ल चतुर्थी 2159 12 अगस्त 2002 प्रातः 5 बजे वितरण सर्गाश्रम राम शरण आरे शरण आरे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, वो सत्ता एक है एक और नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत वस्तु के सत्ता नहीं है, सद वस्तु का अभाव नहीं है। तो सत्ता सब जगह है, वो परमात्मा है और जो संसार है उसे सत्ता नहीं है। ये सब पहले था, ये सब ये मनुष्य ये थम्बार ये पन्नार ये सब नहीं था, पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं और अब भी प्रत्येक क्षण जा रहा है। तो ये असत है, ये है नहीं, नहीं होता वह भी दिखता है, ये है नहीं। और जो परमात्मा है वो न दिखते हुए भी है, ना भावो विद्यते सतः सतः अभाव न विद्यते, उसका अभाव नहीं होता। वो ये तीन काल में सत्युग त्रेता द्वापर का जो कई बार आया है बीत गए, वो सत्य है जो कुछ और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वे कम ज्यादा कुछ नहीं होता, वो है जो भी तो है। ये जो ज्ञान है दो तरह का, सत्य का असत का, क्षेत्र का क्षेत्र का, ये ज्ञान इतना बढ़िया है कि निहाल हो जाए आदमी। मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों से कि इसको देखो आप, ये काम करो लोभ आदि सब मिट जाए, आपको ये मालूम हो जाए। इसका वर्णन कई जगह 33 अध्याय में 31, 32, 33 और 34 अनादित्वाद निर्वत्वाद परमात्मा अयम अभ्यय तो 13वें अध्याय गए 31, 32, 33 3rd अध्याय में तो अनादित्वात् निर्गतत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी होते न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते की व्याख्या की अगड़ी 32 से 33 में यथा सर्वगतम सोक्षात् आकारनाम नोपलिप्यते, न लिप्त होने की बात पहले कही, न करोति बात पीछे गई, क्योंकि काम जो करता है वो कुछ उद्देश्य रखता है, वो करता पहले होता है पीछे लिप्त होता है। तो यथा सर्वगतम सोक्षात् आकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्र स्थितो देह तथात्मा नोपलिप्यते, यथा प्रकाशति एक कृत्रिम लोकम नवी क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाशयती भारत। जैसे यदा सर्वतम सर्वश्वर आकाशम लोप लिप्यते, आकाश सर्वत है, सब में होता हुआ भी किसी में लिप्त नहीं होता, निर्लेप रहता है, निर्लेप सब में। यदा सर्वतम सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने से यदा सर्वतम सूक्ष्म आकाशम लोप लिप्यते, आकाश लिप्त नहीं होता। ऐसे सर्वत्र अवस्थितो देह तथा आत्मा नोबल कहते, सब जगह से जो देह आत्मा है वो सब जगह आत्मा है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तुम अपने को एक शरीर में मानते हो ये नहीं है, आत्मा आपका स्वरूप सर्वगत है, सब में आत्मा है। जैसे आकाश सर्वगत है, सब जगह होता हुआ किसी में लिप्त नहीं होता, ऐसे आत्मा सब जगह है, अपना सब जगह, तो शरीर में लिप्त नहीं होता। एक शरीर आप जो बोलते हो मैं इस शरीर में हूँ ये नहीं है, वो आत्मा लिप्त नहीं होता। सर्वत्र अवस्थित हो देह तथा आत्मा लोप लिप्त है, वो सर्व जैसा हुआ देह में न उपलिप्त है, देह में लिप्त नहीं होता। अपने वहां बात मैं देह में हूँ, आप स्वयं देह में नहीं है, एक शरीर में हो ही नहीं सकते, संपूर्ण देह में यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नोप लिप्त थे, सर्वत्र अवस्थित रहे, सर्वत्र अवस्थित आत्मा सर्वत्र देह न उपलिप्त थे, देह में लिप्त नहीं होता। मानो संपूर्ण देहों को प्रकाशित करता हुआ किसी देह में लिप्त नहीं होता। यथा सर्वगत सूक्ष्म आकाश हम लोप लेते थे, ऐसे सर्वगत है वो एक आत्मा है, वो लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही यथा प्रकाश एकाकृत रवि संपूर्ण को प्रकाश करता है, क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृत्रिम कृत्रिम कृत्रिम क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश होता है, परंतु किसी में भी कर्ता नहीं बनता हो। क्षेत्र क्षेत्रीय तथा कृत्रिम प्रकाश है भी सबको प्रकाश करता है। जैसे ये प्रकाश सूर्य का, ये सूर्य नहीं है, अग्नि में सूर्य गई है, सबको प्रकाश करते हैं, बताओ किसी देह में लिप्त नहीं होता, एक देह में लिप्त नहीं होता। ऐसे आत्मा है सब देह हुआ किसी देह में एक जगह स्थित नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई भेद पड़ता है, कोई शिकार करता है, भेद पड़ता है, कोई गर्भ को मारता है, ये प्रकाश बिना ना भेद पड़ सकता ना कोई हेड़ को मार सकता, परंतु प्रकाश है जो किसी को लिप्त नहीं होता, न पाप लगता है न पुण्य लगता है। प्रकाश में भेद पड़े तो उसे पुण्य सूर्य को नहीं लगता, शिकार कर तो प्रकाश में सूर्य को पाप नहीं लगता, प्रकाश होता है। ये गंगा जी है, सब इंसान में तैयार से गौ में मर जाए, कोई ब्राह्मण मर जाए तो पाप नहीं लगता, बहुत खेती हो जाती है, बहुत पुण्य लग जाता है, तो पुण्य नहीं लगता, तू इसमें है ही नहीं, इसे नाहंकृत भाव, इसे नाहंकृत भाव ना बुद्धि इसे न लिप्य थे, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि लिप्त नहीं होती। अथवा विषय मान लो का ना अंति न निविद्य थे, संपूर्ण लोगों मारते हैं तो मारता नहीं है, लिप्त नहीं होता है, बनता नहीं है। ऐसे ही आकाश और सूर्य दो दृष्टान दिए, ये किसी भी करता बोलता नहीं बनता, लिप्त नहीं होता ना, इससे नाहंकृत भाव, ये दो बात, अहंकृत भाव न हो, बुद्धि लिप्त है, बुद्धि भी लिप्त न हो, अहंकृत भाव नहीं और बुद्धि लिप्त नहीं होती, तो संपूर्ण लोगों को मार दे तो मारता है ना मानता है। तो ऐसे क्षेत्र और क्षेत्र के भाव को समझ लो तो आपको कोई विकार नहीं होता, काम क्रोध लोभ आदि सब विकारों से सत्य चूड़िया, सत्य चूड़िया साधार नहीं, ऐसे अंक तो भाव, अंक दबाव नहीं है, बुरी नहीं पे करता अनुभवता बड़ा नहीं है, करता बड़ा अनुभवता बड़ा नहीं है। तो अथवा भी मान लो कौन संपूर्ण लोग मार दे तो न मारता है न बनता है, न तो मारता है न उसे बनता है, ये अंग भाव अबुदेव यही है, अंग भाव नहीं। जैसे सब जगह आत्मा है, एक दिन सही में आत्मा न माने आप, यथा सर्वतम सूक्ष्म आकाश हम लोग लिपे थे, सर्वत्रावस्थित हो देवे तथा आत्मा लोग लिपे थे, यथा प्रकाश त्याग सब लोग क्षेत्र क्षेत्री तर्क लगे भारत, ऐसे अंग भाव नहीं हो, बुद्धि लिप नहीं हो, तो करता रहता अभी होते ही नहीं, आपका कोई कर्म आपको बन रहा है, ऐसी विलक्षण बात है, कोई कर्म आपको लिपता नहीं। देखा जैसे गंगा जी है, ब्राह्मण मर जाए लोग मर जाए तो ना गोहत्या लगती ना ब्रह्महत्या लगती, तो बहुत प्रकाश हो जाए धान हो जाए तो कोई पुण्य नहीं होता, गंगा जी ना पुण्य होता ना पाप होता है, क्योंकि अंक भाव है ही नहीं, गंगा जी है नहीं अंक नहीं मालूम, और कोई प्रयोजन भी नहीं है, फिर वो मार दे से ये प्रयोजन होगा हमारा, प्रयोजन भी नहीं है, तो कोई पाप लगता ही नहीं। ऐसे आप हो जाए ज्ञान रूपी चक्षु से, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी ज्ञान रूपी ज्ञान हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, न पाप लगे न पुण्य लगे, अनेक जन्म पाप और पुण्य सब खत्म हो जाए। इससे न अहंकार तो भाव बुद्धि जैसे न लिप्त थे, अहंग भाव नहीं बुद्धि लेप नहीं, मन करता नहीं भोगता नहीं है, तो से मान लो मान संपूर्ण लोगों को मार दे तो मारता नहीं है बनता नहीं, अहंग भाव है ही नहीं, बुद्धि लेप है ही नहीं, अहंग भाव नहीं कोई स्वार्थ नहीं, ना करता बना है ना रिप्तता है ना फल इच्छा है, सब जीवन होते थे सब जीवन और एक धीरे ऐसी बात, ऐसी बढ़िया बात है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, यह आत्मा निर्गुण है यह अनादि है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय, अयम परमात्मा यही परमात्मा है, शरीर स्थोप कौन थे न करोते न लिप्य थे, न करोते न लिप्य थे, नाने पिता की बात पहले गई, फिर लखनऊ की बात कही। ये बात है सीधी सीधी, केवल इनको जानना है, केवल इनको। आज जिज्ञासा आपकी हो जाए तो जानना मैंने, और जानना है केवल जिज्ञासा मुझे, जानना है, जानना है, जानना है, इस बात को जानना है। तो जान लो तो न करो थी न लिप्त थे, संपूर्ण पापों से नहीं तो जाएगा। अब कुछ करना नहीं पड़े, जानना क्यों जानना है, न लिप्त होना है न करता बनना है। मन भोगता भी नहीं बनना है, करता भी नहीं बनना है। वो श्लोक नारंग तो भाव बुद्धि से लिपे थे, हता भी मन लोग नानते ना निबद्ध थे। ये जान लिया क्यों जाना खत्म जाओ, सब अनंत धर्मों का पाप है, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब बदल मिट जाएगा, ज्ञान जाओगे, सब बना सब सब सब जाना, छोटा बड़ा बूढ़ा बालक, बालक जान सकते हैं, बूढ़े भी जान सकते हैं, सब जान सकते हैं। जैसे नाहंग तो भाव बुद्धि जैसे लिप्त अलिप्त ही बताई पहला था सर्व तुम सोच आकाश हम लोभ लिप्य थे, सर्वत्र अवस्थित होते हैं तथा ना लोभ लिप्य थे, ये भोगता नहीं है तो करता नहीं है, यथा प्रकाश क्षेत्र क्षेत्र तुम आ गए तो सोचू पाप लगे ना पुण्य लगे, प्रकाश करता सब कोई, यह सब काम करता हुआ भी जैसे ना कर दो भाव बुद्धि के शरीर लिप्य थे, हत्या से बालों का नान देना निबद्ध थे। कौन का शोक जैसे ना कर दो भाव कौन का वही बात है मेरी, तीन श्लोक है तीन, अनादित्वाद जगवता परमात्मा है भव्य है, शरीर स्थोप कौन थे न करो थे न लिप्य थे, न लिप्य थे जैसे आकाश और लोभ लिप्य थे, सर्वतावत्मा लोभ लिप्य थे, और यथा प्रकाश कृष्ण भी संपूर्ण लोगों को प्रकाश करता है, ऐसे हिंदी। ये बड़ी विचित्र विद्या है, बड़ी विचित्र विद्या है, सब पापों से पुण्यों से सब खत्म, पाप और पुण्य कुछ लगेगी नहीं आपको, ऐसी विद्या है गीता में, ऐसी बात है सब भाई बहन सब सब सब, केवल जानना है, केवल जानना है, लिप्तता नहीं है, ये लिप्तता होती है ये मानते, करता पड़े मेरे पिता भोगते मेरे पिता पदार्थों को खाते पीते लिप्त हो जाते, करता हम काम करता लिप्त हो जाता, जैसे नहंकार तो भाव, अहंकार भाव नहीं है जिसका बुद्धि जैसे न लिप्त नहीं। कैसी बढ़िया बात बताई, ये असली बात है। 31, 32, 33 और 34 में फल बताया, बहुत बढ़िया बात है। और ये लोग ऐसे नाओ बुद्धि ऐसे लिप्त थे, हत्वा में से बात होगा ना अंत ना निबद्ध थे, केवल क्षेत्र जानना बदे कोई पाप लगे पुण्य लगे चाहे सूर्य को पाप नहीं लगता पुण्य नहीं लगता गंगा जी को पाप लगता नहीं पुण्य लगता निर्णय सबके सब निर्णय बजा ऐसी बड़ी विद्या है और बड़ी शांति विद्या है सब समझ सकते हैं बालक समझ सकते हैं जवान समझ सकते हैं बूढ़े समझ सकते हैं माताओं बहनों भाई सब समझ सकते केवल यही मैं समझ ठीक तरह से क्यों चाहना क्यों चाहना भाई क्यों मैं समझना है इसको एक दिन समय एक दिन में समझाओगे आपको चाहना होना हमारे समझना है क्षेत्र क्षेत्र है और एवं अंतरम ज्ञान तो रुषा ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र ज्ञान है ये विदु ज्ञान देते हैं परम मुझे प्राप्त प्राप्त जाएगा ऐसी भैया ऐसी विद्या है ऐसी परम विद्या है ठीक है से जान लिया ज्ञान चक्षु से ज्ञान रूपी चक्षु क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम ज्ञान चक्षु से उत्क्रामन स्थितम वापे भंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षु से ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु चंद्र तीन चक्षु आती गीता में तीन चक्षु है दिव्य चक्षु है और ज्ञान चक्षु है और चर्म चक्षु है ज्ञान चक्षु भगवान ने दिया सबको सबको दिया है छोटे बड़े बूढ़े सबको दिया भगवान सबको सब समझ सकते है ऐसी बात बहुत बढ़िया बात है इतनी सोरी है इतनी सुगम है इतनी सरल है सबके लिए मेरा पार किसी व्यक्ति से किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं न करते न लिप्त नहीं हो उसमें फिर व्यक्ति से लिप्त जाए जानो नहीं फिर वस्तु से लिप्त हो जाएंगे रुपया बनाना चाह नहीं समझे जैसे न अहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं हो बोले जैसे न लिप्त थे न करोते न लिप्त थे ऐसी बात है सबके लिए सब जान सकते हैं सब समझ सकते हैं एकदम सबके सब जान सकते कैसी मेरे बात है अनादित्वा निर्गुणता परमात्मा एवं अव्यय शरीर तो भी बोलते न करो दिन कैसी बढ़िया बात है परमात्मा अयम अव्यय ऐसी सुगम सरल बात मिलते नहीं है हमने तो पढ़ाई की भी पढ़ाई में मिली नहीं मैं पढ़ाई बस क्यों मिले सबके लिए पढ़ा लिखा हो पढ़ा लिखा पढ़ा हो भाई हो बहन हो कोई हो मनुष्य ने भगवान ने मनुष्य ही दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए कल्याण के लिए, तो आप बुद्धि दी है। इस बात को समझने की बुद्धि सबको दी है। इस विषय को समझना समझने के लिए योग्यता सबको दी है, सबको, छोटे बालक को, बूढ़ो को, बड़ों को, जवानों को, सबको, स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको। नारायण नारायण नारायण नारायण।